डियान फॉसी और पहाड़ी गोरिल्ले, जेन ए स्कॉटो, चित्र राल्फ एल रामस्टेड। लुइसविल केंटकी 1960। यह उचित नहीं है, डियान ने सोचा। मेरी मित्र मैरी अफ्रीका एक सफारी पर जा रही है, परंतु मैं वहां जाना चाहती थी। डियान फॉसी केंटकी में अपने छोटे से घर के सामने की सीढ़ी पर खड़ी थी। पक्षी गा रहे थे, धूप तेज चमक रही थी, लेकिन 28 वर्षीय डियान को धूप नहीं लग रही थी। उसने अभी अभी अपनी सहेली मैरी से बात की थी और मैरी की खबर ने डियान को खुश नहीं किया था। डियान सीढ़ियों से कूदी, वो हरे भरे खेतों से बाहर निकलकर तेजी से दौड़ने लगी। वो तब तक दौड़ी जब तक कि उसकी सांस फूलने नहीं लगी, फिर वो लंबी घास में गिर पड़ी। उसके 3 कुत्ते उसके पीछे पीछे दौड़े। उन्होंने डियान के चेहरे और हाथों को तब तक चाटा जब तक वो बैठकर हंसने नहीं लगी। डियान को याद आया कि जब वो छोटी बच्ची थी तो वो कितनी अकेली थी। उसकी माँ और सौतेले पिता ने उसे कोई पालतू जानवर तक नहीं रखने दिया था। कम से कम मेरे पास अब पालतू जानवर तो हैं, उसने सोचा। डियान ने अपने आसपास के कुत्तों को दोस्त निगाहों में झांका। वो सच में जानवरों से प्यार करती थी, शायद लोगों से ज्यादा। यह बहुत बुरा था कि उसकी मित्र मैरी उसके बिना अफ्रीका जा रही थी। डियान अफ्रीका के सभी जंगली जानवरों को देखने का अक्सर सपना देखती थी, लेकिन अफ्रीका जाने में काफी पैसे खर्च होते। डियॉन ने पैसे बचाने का फैसला किया ताकि वो कुछ सालों में वहां जा सके। डियॉन ने अफ्रीका के बारे में किताबें पढ़ना शुरू की। एक किताब में उसने पहाड़ी गोरिल्लों के बारे में पढ़ा। अब वहां केवल 300 पर्वती गोरिल्ले ही बचे थे। वे अफ्रीका में एक छोटे से स्थान पर रहते थे। शिकारियों के जालों से वे बुरी तरह आहत हुए थे। कभी कभी गोरिल्ले इतनी बुरी तरह घायल हो जाते कि उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। कभी कभी शिकारी अपने भालों से गोरिल्लों को मार देते थे। क्या पर्वती गोरिल्ले जल्दी हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे? डियान ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो उनके बारे में और जानना चाहती थी। जब वो अफ्रीका गई तो उसने पहाड़ी गोरिल्लों को देखने का फैसला किया। विरूंगा पर्वत, रवांडा, अफ्रीका 1967। जैसे ही डियान ने घास का मैदान देखा, उसका दिल खुश हो गया। अफ्रीका में पहाड़ों पर चढ़ना बहुत कठिन था। डियान को लगा जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे। उसके पैर थक गए थे और उनमें दर्द हो रहा था, लेकिन आखिर में उसने उसे अपना कैंप बनाने के लिए एक बढ़िया जगह मिली गई। डियान ने अपना भारी पैक नीचे रख दिया। उसे एक छोटी सी पानी की धारा मिली। उसने अपने हाथों और चेहरों पर ठंडे पानी के छींटे मारे। कैंप के चारों ओर उसे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। जब वो एक तरफ मुड़ी तो उसने करिसिम्बी पर्वत को देखा। जब वो दूसरी ओर मुड़ी तो उसने विशोक पर्वत को देखा। फिर उसने दोनों पहाड़ों के नाम एक साथ मिला दिए, करी शोक। वो उन्हें इसी नाम से बुलाएगी। जिन लोगों ने उसका सामान ढोने जाने में मदद की, उन्होंने कि उसका कैंप लगाया उन्होंने ही कैंप लगाया। उन्होंने सोने के लिए तंबू गाड़े, उन्होंने आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी की। जल्द ही वे खाने के सील बंद डिब्बे खोल रहे थे। फिर खाना पकाने की महक से कैंप भर गया। डियोन एक गिरे हुए पेड़ के तने पर बैठ गई। वो थकी और भूखी थी, लेकिन वो खुश थी। करिशोक उसका नया घर था। वो वहां पर्वती गोरिल्लों का अध्ययन करने आई थी। डियोन घास के मैदान से दूर स्थित पेड़ों को देखती रही। पेड़ों के पत्तों ने एक मोटा पर्दा बनाया था। इस वजह से वहां रहने वाले पर्वती गोरिल्लों को देख नहीं सकती थी, लेकिन वो उनकी तलाश के लिए अब और इंतजार नहीं करेगी। वो अगले दिन से ही अपना काम शुरू करेगी। वो गोरिल्लों को जो कुछ करते देखती, वो उसे लिखती थी। वो उनकी तस्वीरें भी खींचती थी, उनकी आवाजों की टेप रिकॉर्डिंग भी करती थी। चूंकि केवल 300 गोरिल्ले ही बचे थे, डियॉन उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करना चाहती थी। गोरिल्ले डियॉन जंगल की पगडंडी पर चल रही थी। वो वहां पहले भी कई बार गोरिल्लों को देखने के लिए आ चुकी थी। उसने बड़े ध्यान से गीली पत्तियों पर कदम रखा। उसके बड़े जूतों के लिए चुप रहना मुश्किल था, लेकिन जूते उसके पैरों को गर्म और सूखा रखते थे। बारिश से अपने कपड़ों को बचाने के लिए डियान एक प्लास्टिक का पोंचो पहनती थी। फिर भी उसे ठंड लग रही थी और वो नम थी। दूरबीन उसके गले में लटकी हुई थी। जेब में उसकी नोटबुक और कलम रखी थी। डियान ने गिरने की आवाज सुनी। उसने चलना बंद कर दिया और एकदम शांत हो गई। फिर शोर बंद हो गया। अब वो सिर्फ पेड़ों से बारिश टपकने की आवाज सुन पा रही थी। डियान इंतजार करती रही। वो जानती थी कि वो शोर गोरिल्लों ने ही किया होगा। वे खाने की तलाश में पेड़ों के बीच से गुजर रहे होंगे। डियान उनके बहुत करीब जाकर उन्हें डराना नहीं चाहती थी। अचानक गिरने का शोर फिर से हुआ। अब डियान ने अपने बड़े चाकू का इस्तेमाल किया। उसने घने पौधों को काटकर बीच में चलने की जगह बनाई। वो गोरिल्लों के साथ साथ चलना चाहती थी। एक बार जब वे अपना खाना खत्म कर लेते, तब गोरिल्ले आगे बढ़ जाते। उसने ध्यान से कुछ कदम उठाए। वे वहां थे। एक बड़े पेड़ के नीचे गोरिल्लों का एक परिवार खड़ा था। वे पत्ते खा रहे थे। बारिश में उनके लंबे काले बाल और चमकदार हो गए थे। कुछ गोरिल्लों ने पत्तियों को तोड़ने के लिए अपने हाथ ऊपर किए, कुछ अन्य ने अपने पैरों और हाथों के बल पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाया। सभी के चेहरे अलग अलग थे। हर चेहरे को याद रखने के लिए डियोन ने गोरिल्लों के नाम दिए थे। पेड़ के नीचे एक बड़ा नर गोरिल्ला बैठा था। वो डियोन से बहुत बड़ा था। उसका नाम बिथोवन था। एफी और मार्चेसा अपने बच्चों के साथ उसके पास ही बैठे थे। पास में इकारस और पाइपर खेल रहे थे। जैसे डियोन देखने बैठी, एक टहनी टूट गई। बिथोवन कूदा, उसने डियोन को देखा। उसके विशाल सिर के बाल खड़े हो गए। फिर उसने अपना सीना पीटना शुरू कर दिया। पोका पोका पोक, हूट हूट हूट, वो चिल्लाया। अन्य गोरिल्ले भी कूदने लगे, लेकिन डियोन उनसे डरी नहीं। उसे पता था कि बिथोवन केवल उसे डराने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे डियोन ने एक पत्ता उठाया और उसे खाने का नाटक किया। बिथोवन उसे देखता रहा। कुछ देर बाद वो फिर से खाने लगा। जल्दी सभी गोरिल्ले पत्तियां खा रहे थे। डियोन समझ गई थी कि वो जानवर आमतौर पर शर्मीले और शांत स्वभाव के होते हैं। गोरिल्ले लोगों पर तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें कोई धमकी नहीं देता। गोरिल्लों के परिवार समूहों में रहते हैं, वे पत्ते खाते हैं, जानवरों या लोगों को नहीं। डियोन ने अपनी नोटबुक और कलम अपनी जेब से निकाली। उसने वो सब कुछ लिखा जो उसने गोरिल्लों को करते हुए देखा था। उस रात डियोन बहुत देर तक जागी रही। उसकी छोटी सी झोपड़ी के अंदर लालटेन ने अंधेरी रात में एक चमक पैदा की थी। डियोन के पास कोई बिजली की रोशनी, बाथरूम या टेलीविजन नहीं था। वो उन चीजों को नहीं चाहती थी। उसके गीले कपड़े एक छोटे से तेल के हीटर पर लटके हुए थे। उसका कुत्ता सिंडी उसके पैरों के पास लेटा हुआ था। उसका पालतू बंदर कीमा उसके टाइपराइटर के पास टेबल पर बैठा था। टैप टैप टैप टैप टैप, डियोन ने जंगल में जो कुछ भी लिखा था उसने वो सब कुछ टाइप कर डाला। यह काम उसके अपने पूरे जीवन में अब तक का सबसे कठिन काम था। उसके हाथ और चेहरे पर खरोचे आई थी। उसके पैर की मांसपेशियां दर्द कर रही थी। उसका टखना एक बेल से खिंच गया था और दर्द कर रहा था, लेकिन डियोन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो करी शोक में खुश थी। डिजिट। एक दिन डियोन एक पेड़ के पीछे खड़ी थी। अपनी दूरबीन से वो एक गोरिल्ले परिवार को देख रही थी। एक जवान गोरिल्ला पत्तों के बीच खेल रहा था। एक युवा गोरिल्ले की बीच वाली अंगुली मुड़ी हुई थी। शायद वो कभी टूट गई होगी। डियोन ने उसका नाम डिजिट रखा। तभी एक बड़े नर गोरिल्ला ने डियोन को देखा। हूट हूट, वो चिल्लाया। फिर सभी गोरिल्ले जल्दी से वहां से भाग गए। उसके बाद जब भी डियोन जंगल में जाती तो वो डिजिट की तलाश करती। वो अक्सर उसे अकेले खेलते हुए देखती थी। उस परिवार में डिजिट की उम्र का कोई और गोरिल्ला नहीं था। जल्दी डिजिट ने भी डियोन को देखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो डियोन की यात्राओं का आनंद ले रहा था। एक दिन डियोन अपने साथ एक आईना ले गई। उसने आईने को जंगल में एक ऐसी जगह रखा जहां डिजिट उसे ढूंढ लेता। फिर आगे क्या होता है वो देखने के लिए वो छिप गई। डिजिट ने आईना देखा, वो लेट गया और अपने आप को आईने में देखने लगा। उसने अपने होठों को एक साथ दबाया। फिर उसने अपना सिर अलग अलग घुमाया। वो क्या सोच रहा होगा, डियान ने सोचा। जैसे जैसे डिजिट बड़ा होता गया, उसके डियान में दिलचस्पी कम होती गई। डिजिट अपने परिवार का नेता बन गया, लेकिन वो अभी भी डियान के लिए बहुत खास था। मुसीबत। रवांडा एक छोटा सा देश था जिसमें बहुत सारे लोग थे और बहुत कम भोजन था। जब लोग भूखे होते तब शिकारी जंगलों में जानवरों को मार डालते थे। वैसे शिकारियों को जंगल में गोरिल्लों का शिकार करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन कभी कभी वे गोरिल्लों का शिकार भी करते थे। एक दिन डियोन के लिए काम करने वाले लोगों ने उसे बताया कि शिकारी वहीं पास में ही थे। डियोन को डर था कि कहीं वो गोरिल्लों को चोट न पहुंचाए। डियोन डिजिट और उसके परिवार की तलाश करने लगी। अगले दिन डियोन और उसके आदमियों को डिजिट मिला। डिजिट ने अपने परिवार को शिकारियों से बचाने की कोशिश की थी, पर उसमें डिजिट मारा गया था। डियोन बहुत देर तक रोती रही। वो डिजिट को 10 साल से जानती थी। डिजिट उसका दोस्त था, लेकिन लोगों ने डिजिट को करी शोक में दफनाने में डियोन की मदद की। डियोन उदास थी, लेकिन वो गुस्से में भी थी। जंगल में गोरिल्लों की रक्षा की जानी चाहिए थी। किसी शिकारी को जंगल में अंदर घुसने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन शिकारियों को बाहर रखने के लिए वहां पर पर्याप्त संख्या में गार्ड नहीं थे। मुझे खुद कुछ करना होगा, डियोन ने सोचा। वो गोरिल्लों की मदद के लिए लोगों से पैसे मांगेगी। उन पैसों का इस्तेमाल वो अधिक गार्डों के भुगतान के लिए करेगी। डियोन ने अपनी योजना का नाम डिजिट फंड रखा। डिजिट के चित्र टेलीविजन पर दिखाए गए। एक न्यूज़कास्टर ने डिजिट की कहानी सुनाई। कुछ लोगों ने गोरिल्लों की मदद के लिए पैसे भी भेजे, लेकिन कम पैसे उतने गार्ड रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे। और फिर प्रतिदिन और अधिक शिकारी जंगल में आने लगे। डियोन जानती थी कि उसे कुछ और करना होगा। उसने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में गोरिल्लों के बारे में लिखा। फिर उन्होंने गोरिलाज इन द मिस्ट नाम की एक किताब लिखी। डियोन चाहती थी कि हर कोई गोरिल्लों के बारे में जाने। एक बार जब लोग गोरिल्लों की समस्याओं के बारे में जानेंगे तो फिर वो उन्हें बचाने में भी मदद करेंगे। डियोन इसके बारे में निश्चिंत थी। डियोन ने पूरी दुनिया की यात्रा की। उसने लोगों को शिकारियों के बारे में बताया, यदि हत्याएं जल्दी नहीं रुकी तो कोई भी पहाड़ी गोरिल्ला जिंदा नहीं बचेगा। डियोन ने पक्का मन बना लिया था कि रवांडा के पहाड़ी गोरिल्लों को हमेशा जिंदा रहना ही चाहिए। लोगों ने डियोन की बात सुनी, लोग उसकी मदद करना चाहते थे। जब डियोन वापस करिशोक गई तो कॉलेज के छात्र उसकी मदद के लिए आए। उन्होंने गोरिल्लों का भी अध्ययन किया। शिकारियों को पार्क से बाहर रखने के लिए डियोन ने रवांडा के लोगों को ट्रेनिंग दी। उन्होंने शिकारियों के जाल ढूंढे और उन्हें तोड़ डाला। दुनिया भर में लोग डियोन की किताब पढ़ रहे थे। रवांडा के लोगों को भी अब अपने गोरिल्लों पर गर्व हो रहा था। 18 साल तक डियोन फाशी ने पर्वतीय गोरिल्लों को बचाने का काम किया था। उसे विश्वास था कि आखिर में गोरिल्लों को जीवित रहने का मौका मिलेगा। अंत के शब्द, डियोन फाशी ने 1985 तक पर्वतीय गोरिल्लों के साथ अपना काम जारी रखा। फिर दिसंबर के अंत में डियोन फाशी को मार डाला गया। वो 53 साल की थी। कुछ लोग सोचते हैं कि गोरिल्लों का शिकार करने आए किसी शिकारी ने उन्हें मार डाला, लेकिन उनके कातिल का कभी पता नहीं चला। 3 दिनों बाद डियोन को उनके दोस्त डिजिट की कब्र के पास करीशोक में ही दफना दिया गया। करीशोक में अपने 18 वर्षों के दौरान डियोन ने पर्वतीय गोरिल्लों के बारे में जितना अधिक सीखा, गोरिल्लों के बारे में पहले उतना कोई भी नहीं जानता था। और डियोन ने जो भी सीखा उसे अपने लोगों के साथ साझा किया। उनकी किताब गोरिलाज इन द मिस्ट को हजारों लोगों ने पढ़ा। वैज्ञानिक अभी भी करीशोक में गोरिल्लों का अध्ययन करते हैं। गार्ड शिकारियों को गोरिल्लों के जंगल से दूर रखते हैं। गोरिल्लों को देखने के लिए कई देशों के लोग रवांडा के जंगल में जाते हैं। और दुनिया भर के लोग यह भी जानते हैं कि डियोन फाशी के बिना पर्वती गोरिल्ले हमेशा के लिए लुप्त हो गए होते। महत्वपूर्ण तिथियां, 1932 16 जनवरी को डियोन का जन्म सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ। 1935 डियोन के माता पिता का तलाक हो गया। 1937 डियोन की माँ ने दोबारा शादी की। 1954 डियोन ने कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और केंटकी में नौकरी की। 1963 डियोन पहली बार अफ्रीका गई और वैज्ञानिक डॉक्टर लुई लिकी से मिली, जो आदिम मानव के अवशेषों के विशेषज्ञ थे। 1966 डियोन पर्वती गोरिल्लों का अध्ययन शुरू करने के लिए अफ्रीका लौटी। 1967 डियोन ने रवांडा में करिशोक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। 1974 डियोन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1983 डियोन की किताब गोरिल्लाज इन द मिस्ट प्रकाशित हुई। 1985 डियोन की करिशोक में किसी ने हत्या कर दी।